का यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संबंध 2053 अनुसार 15 अप्रैल 1996 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जन्म कर्म दिव्य तो भगवान के हैं, पर कर्म दिव्य आप नहीं बन सकते। जन्म दिव्य तो नहीं बनता, पर क्रम आपके दिव्य हो सकते हैं। दिव्य को या बिजली आता है तो दिव्य हो जाए अलौकिक विलक्षण। नारायण नारायण नारायण नारायण। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं नो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। जो जन्म कर्म मेरे दिव्य है, वो जो तत्व से जानता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, मेरे को प्राप्त हो जाता है। तो जन्म कर्म तो भगवान के जाने है, और जन्म रहित हम हो जाए, ये क्या बात है भाई। जन्म कर्म से मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। भगवान के जन्म जाने में हमारा जन्म मिट जाए, उनके कर्म जाने में हमारा जन्म मिट जाए, ये बात है। कहां कहां तुमसे बात है। भगवान के जन्म कर्म जानने से हमारा जन्म मन मिट जाए तो कैसे मिट जाए। तो भगवान ने एक बात बताई है, नमा कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेष्व्या इति मां यो विजानाति कर्म न सपद्यते। नमा कर्माणि लिम्पन्ति, क्यों नहीं मानते। नमे कर्म फलेष्व्या, कर्म फल में स्प्रिया नहीं है। और चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमभिमां विद्य कर्तारमभ्येयम्। उस जन्म कर्म देवी कर्म में बताया कि मैं कर्ता नहीं हूं, मनु कर्तृत्व नहीं है और कर्म फल की स्पृहा नहीं है। तो तुम भी अपने कर्तृत्व भाव को त्याग दो और कर्म फल की स्पृहा मत रखो, ऐसे हो जाओगे। कर्म में दिव्यता क्या है। दिव्यता कर्तृत्व रहित हो, फलाशक्ति रहित हो, के वो दूसरों के इतने लिए हो, वे कर्म बांधते नहीं। यज्ञार्थात कर्मो नेत्र लोको यं कर्म बंधना, यज्ञार्थ से अन्यत्र मन अपने लिए कर्म किया जाए वो कर्म बांधता है, और अपने लिए कर्म जाए वो मानता है। वो कर्तृत्व अभिमान रहता है कि मैं करता हूँ, तो मैं करता हूँ ये गलती है। अहंकार विमूढ आत्मा करता अहम इति मन्यते। अहंकार से मोहित अंतक करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है, तो जिसके मोह नष्ट हो गया है, कर्तृत्व नहीं रहा तो ये नाहंकृतो अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में दीप नहीं होता है। तो आत्मा भी से मान लो संपूर्ण लोगों को मार दे तो न अंतिम न निबद्धते, न मारता है न बंधता है। दो भाव ये नाहंकृतो भाव, अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि का लेप नहीं है। तो बुद्धि का लेप फल इच्छा से बुद्धि का लेप होता है, अशांति होती है। यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, न कर्म में अशांति है न फल में अशांति है, तो ऐसे होता है वो योगानुरूप हो जाता है, वो योगी बन जाता है। और कर्म कर्म का फल चाहने वाला भोगी हो जाता है। तो भोगी का जन्म होता है, योगी का जन्म नहीं होता। तो भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, तो जन्म तो हमारा हो चुका, अब वो दिव्य तो कैसे किया जाए। बन कर्म तो अभी करते हैं, तो अभी कर्म हमारे दिव्य हो सकते हैं। हम जितने उसे निर्लेप होंगे उतने ही वे कर्म दिव्य हो जाएंगे, या जितने ही उनके साथ निर्भरता होगी उतना ही बंधन हो जाएगा। जैसे दूसरा कोई कर्म करता है उसके पाप और पुण्य के हम भागी नहीं होते, ऐसे हम भी कर्म करते हुए अगर कर्तव्यभान से रहित हो जाए, पराशक्ति रहित हो जाए, तो भी कर्म हमारे को नहीं बांधेंगे। दूसरे कर्म करते हैं उसमें हम फर्क क्या है कि हम कर्म को अपना मानते हैं, कर्तृत्व रखते हैं, पराशक्ति रखते हैं, कर्माशक्ति भी रखते हैं, इससे कर्म बांधते हैं, इससे कर्मों की दिव्यता नष्ट हो जाती है, कर्मों में मलिनता आ जाती है। वो मलिन कर्म हमारे को बांधते हैं, और कर्म में निर्लिप्त होकर काम करें तो कर्म हमारे को नहीं बांधेंगे। तो ये भगवान कहते हैं मेरी विद्या है चातुर्वर्ण में अश्रेष्ठ, चारों वर्णों का समुदाय मैंने रचा, पंतस्य कर्ता मैं भी उनका कर्ता भव में अकर्ता हूँ, और अकर्ता हूँ अव्यय हूँ। तो अव्यय क्यों कहा कि भगवान संपूर्ण कर्मों के कर्ता होते हुए करते तो इमान नहीं है, और अव्यय क्यों कहा कि भगवान विकृत नहीं होते हैं। मानो अव्यय बना रहता है, भगवान ने अपने संकल्प से ही सृष्टि पैदा करी, तो सृष्टि पैदा करी अपने में से ही, तो अपनी सृष्टि पैदा करने का अभिमान भी नहीं है, और मेरे से सृष्टि पैदा करी तो भगवान का व्यय भी नहीं हुआ। अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान है, निमित्त कारण भी है उपादान कारण भी है। तो उपादान कारण होता है वो मूल है ना, मूल वस्तु, उससे कार्य होता है। तो कार्य होता है कारण का, तो कार्य निवृत्ति पूर्व पूर्ववर्ती कारण तुम चाहे मनु जो पैदा होती है वस्तु उनसे पहले वो कारण होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़ा बनता है तो मिट्टी का विकार होता है तब घड़ा बनता है। उस घड़े को कहते मृणमय पात्र, मृणमय मैट होता है विकार अर्थ। तो मिट्टी का घड़ा बनता है तो मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़ा जितनी मिट्टी से घड़ा बना उतनी मिट्टी खर्च हो गई, और निमित्त कारण हुआ कुम्हार, ये उपादान करा हुआ मिट्टी, तो उपादान करना वो मिट्टी बनाता है और वो मिट्टी बनती है। तो भगवान कहते मैं बनाता हूँ पर बनता नहीं हूँ, मैं अभ्य रहता हूँ है जैसा ही। तो भगवान में कर्तृत्व नहीं है और भोक्तृत्व भी नहीं है, निर्लय बोल करते हैं। ऐसे ही आप लोग काम करो, उसमें कर्तृत्व का त्याग करो और फलेच्छा कर आश्रित का त्याग करो, तो आप बंधोगे नहीं। भगवान कहते हैं मेरी ये विद्या है, आप ये विद्या उसी करो, आप भी नहीं बताओगे नमान कर्म नहीं बनते। क्यों न मैं कर्म फलेश भैया फलेश हम तो नहीं बनते, फल में आशक्त होता है बंधता है, तो मैं कर्म फलेश भैया तब हम इच्छा ही नहीं हमारी, इस वास्ते अभी नहीं बंद थी, और करते हुए भी अकर्तापन हमारा रहता है, जो का त्यों इस वास्ते बंधन नहीं होता। इसी रीति से तुम ये प्रकृति तो रहित और फलाश्रुति रहित हो जाओ तो बनोगे नहीं, तो कैसे हो जाए? तो देखो ख्याल करना, बड़ी काम की बात आती है। कोई भी काम हो, कोई भी भोग आ जाए तो वो क्रिया आती है, क्रिया जाती है, क्रिया का आरंभ होता है और क्रिया समाप्त होती है, और किसी भोग का संयोग होता है और वियोग होता है, तो क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है, तो क्या आपका भी आरंभ होता है अंत होता है, और क्या फल इच्छा होती है, कार्य क्रिया के फल की इच्छा होती है, तो फल आपको मिलता है, फल का संयोग होता है, फल का वियोग होता है, सुख का आरंभ होता है और सुख का अंत होता है, दुख का आरंभ होता है, दुख का आरंभ अंत होता है, तो इनमें विकृत होता है, तो आप भी उनमें विकृत होते हैं क्या? ना तो आप में कर्तृत्व रहता है, ना आप में भोगतृत्व रहता है, तो क्या है? अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतकरण होता है, विवेक रहित होता है, वो करता अहम इति मन्यते, करता हूँ ऐसा मान लेता है। नहीं तो क्या मानना चाहिए? तत्ववित्तु कैसा है? तत्ववित्तु महाभाव गुण कर्म विभाग यो गुणा गुणेशी मर्तन्ते इति मत्वान सज्जते, और नैव किंचित करो मिति युक्तो मैंने तत्व प्रश्न, मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो अपने कर्तृत्व अभिमान का अभाव करे, तो कर्तृत्व अभिमान कैसे दूर है भाई? तो आप वास्तव में कर्ता नहीं है, ध्यान देना, आप तटस्थ हैं। जिस तरह से सूर्य के प्रकाश में सब क्रियाएं होती है, परंतु उन क्रियाओं का कर्ता सूरज होता है क्या? सूर्य के प्रकाश में कोई वेद का पाठ करता है या कोई शिकार खेलता है, तो वेद का पाठ है उसमें भी प्रकाश की जरूरत है, और शिकार में भी प्रकाश की जरूरत है, और सूर्य का प्रकाश दोनों को मिलता है, परंतु सूर्य भगवान क्या पाप और पुण्य के भागीदार होते हैं? ऐसे आप स्वयं प्रकाश है। गहरी बात बतावे, आप ज्ञानी नहीं है, आप ज्ञानी अज्ञानी नहीं है, ज्ञान का प्रकाश है आप में। जहां ज्ञानी बने फंसे, अज्ञानी बने तो फंसे, अज्ञानी बने और फंस गया, ज्ञानी बने और फंस गया। मानो आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान नहीं है, अभिमान होने से ज्ञानी होता है, ज्ञान वश अस्तित्व ज्ञान अतिरिक्त लो, मैं ज्ञानी हूँ, तो ज्ञान के साथ में अपना संबंध जोड़ दिया, तो संबंध जोड़ दिया तो फंस गए। निर्लेप चीज जा रही है, कहीं संबंध जोड़ा और फंसे। अहमदाबाद आदि में कपड़े बुनते हैं, मैंने देखा उनमें लोगों खटखट खटखट खटखट खटखट सैकड़ों हजारों संचय है, कपड़े बन रहे हैं, बीच में कली है, उसमें वो घुस रह जाए, अब किसी में हाथ लग जाए, केश चला जाए, कपड़ा लग जाए, तो पट पकड़ देता है, और नहीं तो बीच में जमीन चले जाओ, कपड़े खटाखट खटाखट खटाखट खटे होते रहे, सैकड़ों हजारों कपड़े बनते हैं, आपके वो निर्लेप रहते हो। ऐसे ये कर्म विभाग है, ये प्रकृति का विभाग है, आप विभाग प्रकृति के नहीं है, आप प्रकृति के अंश नहीं, परमात्मा के अंश है। जो भगवान कहते हैं तस्य कर्ता अकर्ता, मैं अकर्ता हूँ, अंधमान कर्मा लिम्पन्ति, तो आप वैसे है, परमात्मा के साक्षात अंश है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो सहज सुख राशि आप है, अब आप उसमें प्रकृति के द्वारा किए हुए कर्मों में कर्ता पर मान लेते हैं, कर्ता आहित मन्य ऐश्वर्य नैव किंचित करो मित ऐसे मन में मन अनुभव कर ले। कर्मों के साथ आप नहीं रहते, कर्मों का आरंभ और अंत होता है, यार आप है जो का जो रहते हैं। फल का संयोग और वियोग होता है, सुख और दुख का संयोग और वियोग होता है, आप ना संयोग होता है ना वियोग, आप है जो के तुम रहते हैं। तो आप है जो के तुम रहे उसमें आप गए तो आप बनेंगे नहीं, तो भगवान है जो के तुम रहते। संसार में ही उसे बीज आए, भगवान को बीज बताया है, परंतु बीज कैसा बताया, बीजम अव्ययम बीजम सर्वभूतानाम सनातनम और अव्ययम सनातन, सातों में सनातन बताया, नौ में अभिनाशी बताया। अब बीज होता है वो वृक्ष से पैदा होता है और अगर ये वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है, वो बीज बो दो वृक्ष हो जाएगा, बीज नष्ट हो जाएगा। तो संसार मात्र का मैं बीज हूँ, कारण हूँ, मैं इसी कर्म से पैदा, संसार पैदा होता है, परंतु मैं अव्यय बीज हूँ। संसार पैदा हो जाता है मैं अव्यय रहता हूँ, और संसार पैदा हो जाता है मेरे कर्तव्य नहीं होता है। तो बीज पैदा वाला बीज भगवान नहीं है, वो नष्ट होने वाला बीज नहीं है मैं, तो कैसा है। निदानम बीज अव्यय बीज हूँ और सनातन बीज हूँ, और बीज माम सर्वभूतानम विद्धि पार सनातनम अनादि बीज हूँ मैं सदा ही, और मम योनिर्ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भार्गव। सर्व योनि कौनते मूर्तया संभवन्ति आह तासाम ब्रह्म योनि अहम बीज प्रदे पिता, बीज देने वाला हूँ मैं, बीज पैदा होना बीज नहीं और नष्ट होने वाला बीज नहीं, मैं बीज हूँ। तो कर्ता होता भी अविनाशी हूँ, संसार कहीं पैदा करने पर भी मेरे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही संपूर्ण कर्म करते हुए आप अगर निर्लय पर है तो मौज हो जाए तो निर्लय कैसे रहेंगे। पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुचते, पुरुष है वो कर्तापन करते भोक्ता बन जाता है, भोक्तापन में हेतु होता है, सुख दुख होता है ना, और सुखी दुखी होता है, तो सुख दुख भोगने में हेतु बन जाता है। अगर सुख दुख में आप सम रहे तो सम दुख और सुखा स्वस्थ स्वयं स्थित रहे, तो स्वयं आपके कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, वो आपका स्वयं स्वरूप है। पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित हो जाता है तब वो भोक्ता बनता है, और अपने में स्थित रहे तो ना भोक्ता बनता है ना कर्ता बनता है, आप है जैसे निर्लय रहते। तो ये सावधानी रखना है, ना अपना कर्ता बनता है ना भोक्ता बनता है, कि बात तो सुन रही है मन कर्ता भोक्ता कैसे रहे हम, कर्ता भोक्ता पर से निर्लेप कैसे रहे। तो आपके सामने कोई आता है और जाता है तो आपके क्या फर्क पड़ता है, अगर उसमें राजी नाराजी होते तो फंस जाते हो। हम जरूर उधर खड़े रहे और मोटर आगे धनाधन धनाधन मोटर चले, हम राजी हो गए, और यदि खड़े रहे मोटर आई नहीं हम नाराज हो गए, कहा तो मोटर एक भी नहीं आई क्या करे। तो आती तो धूल उड़ जाती है, तेरा फायदा क्या होता, नहीं आए तो धूल नहीं उड़ी, क्यों क्या मतलब। ऐसे क्रिया होती है हमारे देखने में, पश्चिम संग स्वसन आसन गसन स्वयं स्वसन प्रभन नृत्य क्रिया बताई, ये क्रिया होती है भाई, पैदा होती जाती है पैदा, और आप है जो प्रकाशन देते हैं। सुख दुख नहीं भोगते, सुख दुख भोगते हैं तो फंस जाते हैं, सम दुख का सुख सुख दुख में समान रहते हैं तो स्वस्थ परिस्थिति हो जाती है। तुम सुख दुख में समान कैसे रहे, अरे सुख दुख समान है, इस बात से सुख दुख समान रहो है कैसे। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, उनका बेदन सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता उभरा लगता है, दुख आता उभरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। आप क्या भेद बताओ, दोनों समान ही है, परंतु आरंभ है इसको देता है विषेन्द्र संयोग अग्र अमृत अमृतों को उन अमृत की तरह देखता है। जब जाना तो दुख हो जाता है, अगर दुख आता है तो वो खराब समझता है। तो खराब अच्छा समझने से तुम फंसते हो, ना खराब है ना अच्छा है। अनुकूल परिस्थिति भी रहती नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति भी रहती नहीं, तो क्यों राजा नाराज हुए आप? डर आएगा अच्छी बात, राजा आएगा अच्छी बात, रागमा पाए अनित्य, ये तो आगे जाने वाले अनित्य है। आप लिप्त हो जाओ तो साथ समझ जाओ तो मार पकड़ जाते हो, और आपके सामने होता है आरंभ और अंत आपके सामने होता है, संयोग वियोग आपके सामने होता है। आप तो रहते हो संयोग में रहते हो, वियोग में रहते हो, आरंभ में रहते हो अंत में रहते हो, तो आरंभ और अंत होता है, संयोग और वियोग होता है। उसमें आप संयोग में राजी न होए, वियोग में दुखी न होए, दुखों के संयोग में नाराज न होए और दुखों के वियोग में खुशी न होए। न प्रदर्शित प्रेम प्राप्य नो द्विजित प्राप्य सा प्रेम उद्वेग न कर, किसमें अप्रिय प्राप्त, अप्रिय प्राप्त हो जाए, अप्रिय मन दुख आ जाए सुख चला जाए तो अप्रिय है। कितनी बढ़िया बात, न प्रदर्शित प्रियम प्राप्य और प्रिय सुख आ जाए तो राजी हो जाते, सुख चला जाए तो दुखी हो जाते, दुख आ जाए तो दुखी हो जाते। तो न प्रदर्शित और न उद्वेज, न राजी हो न नाराज हो। अब दिन आ गया तो क्या, रात आ गई तो क्या, अपने आते चले जाओ, अपने राजी न राजी तो हम ठीक रह जाते हैं, और उसमें राजी न राजी हो जाते मन पक जाते फंस जाते। तो ये विद्या भगवान कहते मेरे को आती है, तुम सीख लो, तुम मेरे से हो जाओगे। भगवान खुद अपनी बात सिखाते हैं, इतिमान जो भी जानती ठीक तरह से जानता है कर्म फल के संबंध, वो कर्मों से बंधता नहीं, क्योंकि न मैं कर्म फल से प्रिया और करता हूँ अकर्ता हूँ अभी अकर्ता हूँ। आप है ऐसे ही पर फले सकते हो निवर्तते, योगा कब होता है यदा ही इंद्रिया तेसु न कर्मसु अनुसंध, न इंद्रियों के अर्थों में आशक्त होता है न क्रिया में आशक्त होता है, तो योगानुद हो जाते हैं, और आशक्त हो तो भोगानुद हो जाते हैं। इंद्रिया से न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगानुष तदोच्यते। किस बात बताई, क्या बताया, कौन हो जाए इंद्रियों में आ सकते हैं, पदार्थ में आ सकते हैं, इंद्रियों के अर्थ पदार्थ हुए और क्रियाओं में आ सकती हो, क्रिया और पदार्थ में आ सकती होगी, और क्रिया और पदार्थ प्रकृति से होते हैं, आपसे होते नहीं, प्रकृति आप है पुरुष, ये क्रिया ये पदार्थ है, विकार से गुणा से विधि प्रकृति संवाद, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, गुणा से गुण भी प्रकृति से होते हैं, विकार भी प्रकृति से होते हैं, तो सत्व गुणा प्रकृति संभव। अब उसमें आप करते हो सतोगुण में रजोग में तमो गुण में रखते हो आश्रुति कर लेते हो तो बन जाते हो गुणा। हम स्टेशन पर खड़े रहे, कई गाड़ी आवे कई गाड़ी चले जाए, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, और गाड़ी की पकड़ पकड़ चल गए, अब मरो, अब जा गाड़ी से जाना ही पड़ेगा। ऐसे किसी गुण को पकड़ दिया, कारण गुण संगो से सद असद योनि जन्म सु, असद सत योनि के जन्म होने में गुणों का संग है, गुणों का संग नहीं किया गाड़ी आती रह जाती हो, क्या क्या फर्क पड़ता है, आप ऐसे रहते हैं। तो किसी को ऊर्ध्वगत संति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधोगत संति तामसा, ये सात्विक आप अनादित्व निर्गुणत्व, आप निर्गुण हैं, निर्गुण पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, भगवान कहते हैं अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यय, ये परमात्मा का स्वरूप अविनाशी, शरीर स्थो भी कौन दे न करो तो न लिखते, शरीर में स्थित होता भी न करता है न लिप्त होता है, अहंकार बोला करता भी मन्यत है, कहता है सरोज तो भी न करो थे न लिप्य थे, ऐसे अहंकार तो भाव बुद्धि से लिप्य थे कर्म हम आशक्ति न करे, पदार्थ हम आशक्ति, व्यक्ति वस्तु आशक्ति न करे तो निर्लेप हो जाएंगे। अब एक बात याद आ गई भाई, आप ध्यान दें, आप एकांत में बैठ जाए चुपचाप और न तो किसी व्यक्ति को साथ माने और न किसी पदार्थ को अपने साथ रखे और न ही कोई क्रिया का साथ रखे, तीन बात, व्यक्ति वस्तु और क्रिया, शरीर है वस्तु है और शरीर ही है व्यक्ति है और जो हासिल होती है क्रिया है। तो एकांत बैठ जाए, मेरे में न व्यक्तित्व है न वस्तुत्व है और न क्रिया है, वस्तु क्रिया और व्यक्ति मनुष्य रहित हो जाए, निहाल हो जाए, सीधा सरल उपाय, वस्तु व्यक्ति क्रिया, वस्तु व्यक्ति क्रिया, वस्तु उत्पन्न नष्ट होती है, व्यक्ति भी उत्पन्न नष्ट होता है, क्रिया विहार वो नष्ट होता है, आप जो रहते हो तो स्वस्थ हो जाओ, कितनी बढ़िया, कितना सरल उपाय है। आप बैठ जाए, मैं वस्तु रहित हूँ व्यक्ति रहित हूँ, व्यक्तिगत कैसे हूँ, आप नहीं जन्मे उस समय में आप थे कि नहीं, कि तो थे तो भी आए जन्म में, तो उस समय में आप थे तो उस समय व्यक्ति थी, उसमें आपका नाम था, शरीर था ही, तो आप स्वयं तो इनसे रहे थे, पकड़ लिया, अब पकड़ लिया तो जकड़ गए महाराज, फट गए, पकड़ छोड़ दो चकड़ा मिट जाए, फसला मिट जाए, तो जैसे नाहक तो भाव बुद्धि जैसे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जैसे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, कामना के संकल्प से रहित आरंभ है, तो क्या हुआ कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानु ज्ञान हुआ ना, कर्तृत्व नहीं है, फल सिद्ध नहीं है, ये ज्ञान सुख बढ़ जाएगा, मानू तमाम पंडित बुधा बुधा पंडित ब्राह्मण उसको बुध विवेक पंडित भी पंडित कहते, गेहेशु पंडिता केचित केचित मूर्खेशु पंडिता और सभायाम पंडिता केचित केचित पंडित पंडिता मूर्ख हम पंडित होते के घर में आपने घर में पंडित हर एक काम में पूछेंगे जब पूछे करेंगे बुझो कर और केस मूल वेश पंडिता और सभायाम पंडिता केसित मैं केसित पंडित पंडिता तमाहु पंडितम बुधा बुधा पंडितम प्राहु पंडित पंडित कहते हैं उनको तीन से पद मिल गई। हम फंस जाए दुख पावे लोग हमारे तिरस्कार करे, हम दुख सुख पावे मौज में रहे निर्लेप रहे लोग पंडित कहते हमारे को, हम सुख पावे लोग भी अच्छा करे, हम दुख पावे लोग भी निंदा करे, फायदे क्या हुआ, इस वास्ते फले संतो निबद्ध थे, फल में आसक्ति न करे, अपना काम करे तत्परता से उत्साह से, भगवान के लिए करो संसार के लिए करो, प्रगति कर्मयोगी संसार के लिए करता है और ज्ञान योगी प्रकृति में दे देता है और भक्ति योगी भगवान के लिए करते हैं और धर्म अपने लिए करते हैं, अपने लिए जरूर मरो जरूर, सीधी बात है, अपनी मर्जी अपने लिए करो, सर संसार के लिए करो, सर भगवान के लिए करो, ये आज जाएंगे फसो मत, ये संसार चलता खच खच कर घर घर के वर्ष राग क्रिया द्वेष के इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो तय और न बस मांगे थे तो जीव बन बनते हो, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष होते हैं, न राग करे न द्वेष करे तो इसे परिपद ये शत्रु है, कहीं ठीक है बेटी क्या फंसे न ठीक है बेटी, अपने तो दोनों के प्रकाशक है, ज्ञान है ज्ञानी नहीं है, अब ज्ञानी हो गए तो सुख से बंधन ज्ञान संगे बंधन हो जाएगा, बड़ा आनंद आज तो सुख संगे सुख संगेर ज्ञान संगे न बजनाते शत्रु। तो ये तो हाथ आ जाता है आगमा पाए नो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य, आप आने जाने वाले नहीं हो, नित्य हो, आने जाने वाले नहीं हो, ये आने जाने वाला शरीर है, आप आने जाने वाले नहीं, नित्य सर्वगत स्थान, सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन अभ्यक्त हो अयम अचिन जो अयम अभिका जो अयम तस्मा ये दो मित्व जान लो। ऐसा आप हो, मुफ्त में गुणों का संग कर दिया, अब गुणों के संग से जैसे जैसे गुणों का संग हुआ वैसे फंस गए। गुण तो बदलते हैं, आप बदलते हो क्या? कभी शत्रु होना था और जो तुम उनको भी अच्छा, कभी बंदा संग पदार्थ मिलते हैं, ये तो सब बदलते हैं, आप बदलते हैं। जागृत में भाई है, स्वप्न में भाई है, सुषुप्त में भाई है, मूर्छ में भाई है, तो यह समझ तो आप अपने में स्थित रहो, तो सम दुख का सुख स्वस्थ स्व में सदा ऐसे है। ये बनना नहीं है, बहुत से भाई बहनों के मन में प्राय सबके ही बहुत सारे भाग सब है। हम सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, साधन करेंगे, तो करोगे तो प्रकृति का और पदार्थ का और व्यक्ति का संग होगा भाई। अपने लिए मत करो, संसार सदा व्रत करो, आप बैठ जाओ प्याऊ पर पानी पिलाने के लिए तो मौज हो जाएगी, फिर पीने के लिए बैठोगे तो ठीक नहीं, अगर पिलाने के लिए बैठ के पी लो तो दोष नहीं। हम पीने के लिए बैठे हैं, हम तो पिलाने के लिए बैठे हैं। ऐसे संसार में सबकी सेवा करने के लिए बैठे हैं, सेवा लेने के लिए नहीं। स्त्री हो, पुत्र हो, मित्र हो, कोई हो, उसे लेना नहीं है, लेना हो गया तो लेना बोलो बाप रो ठीक लेनो लेनो है, लेनो है नहीं वो लेनो है, लेनो छोड़िए लेना मीठा, लेना मीठा नहीं रे मौज हो गई, ऋण है ही नहीं। पहला ऋण है वो तो दे दो, सेवा कर दो, और नई कामना मत रखो, तो नया तो लेना करना नहीं, पुराना लेना चुका दो, सेवा कर दो, जय राम जी की आनंद हो गया, फालतू हो गया, सब खत खत्म हो गया, खत खत्म खत खत्म खत मौज हो गई। अनाराम सहज हो गया, लक्ष्म राशि खत सहज सब खत बढ़ जाता खत लड़ रहे थे ही नहीं। तो आप देने पर हो बना, आप जानने वाले हो, आप में जानना है, जानने वाले बन जाओगे तो फंस जाओगे, जानना है ज्ञान है, पदार्थों का ज्ञान है कि ज्ञान में मैं ज्ञानी बना फंसा, मैं ज्ञानी है ही नहीं, ज्ञान है तो परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान सब सृष्टि में ज्ञान है, जानकारी है, पर किसी का संग नहीं है, तो नहीं ज्ञान के सुख के आनंद के साथ सम साध संबंध किया और फंस गए। आप फंसने वाले हो नहीं, मुक्ति करनी नहीं, मुक्ति स्वतः है, बंधन कृति साध्य है, बंधन है आपके कृति साध्य, मन करने से बंधन होता है, और मुक्ति है स्वतः। 25 वर्ष का बेटा मरे तो 25 वर्ष तक पाल बढ़ा दिया तब शोक बन, तो शोक के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिछड़ोना पड़ता है, यार बेटा पैदा ही नहीं हो तो। रजीव जी महाराज जा रहे थे गांव, तो बीच में एक गाड़ी का रस्सा गिर गया, बैलगाड़ी जाते चल रहे रस्सा गिर गया, जगह में रस्सा पड़ा है उठाकर कंधे पर रख दिया और अपने भजन में सुमत मत ऐसे जाते जाते गाँव पहुंचा हो गया वर्त। तो बोले पहले जैसो मन कर ले भाया, जब रस्सा मुंह का पाया न पाया, अब बेटा मर गया, पहले बेटा था क्या, सभी 27 वर्ष में बैठा था, नहीं तो अब क्या बचाया कि नहीं, तो बीच में पड़ गया तेरा क्या बचा गया, क्या चला गया तेरा। जब रस्ता पहुंच गया पाया न पाया, पहले से सो मन कर ले भाया जी, जो आदमी से पहले मन था, जैसे रस्से बिना चले रस्से बिना सौ पहुंच गए, बीच में रस आया बीच में गया, अपने क्या गया अपने घर का क्या गया, ऐसे संयोग हुआ रोड़ने गया सब मेरे पास इतना है, मेरे पास योग है तब आ गए। संयोग साथ में था पहले कि नहीं पीछे, अब कभी योग हो गया, तो संयोग से पहले था वैसे योग पर रह गया है, जैसा का तैसा तैसा खर्च क्या हो गया, मुफ्त में मैं मेरा मान लिया तो फंस गया, तो वहां कोई सुबर्तन नहीं, तो जन्म कर्म समय देव जी हम तो जन्म तो हो चुका बोला तो क्या दिव्य हो, कर्म आपके दिव्य हो जाए अलौकिक हो जाए, दिव्य कर्म से आपका प्रकाश होगा, दुनिया को प्रकाश मिलेगा, अंधेरा मिट जाएगा दूसरों का, अपना नहीं अपनी दिव्यता आ जाएगी, अलौकिकता आ जाएगी, भीषणता आ जाएगी, आनंद आ जाएगी, मौज हो जाएगी। तो जन्म कर्म से मैं दिव्य, तो भगवान के दिव्य जन्म है वो तो अपना जन्म हो सका, कोई जरूरत नहीं उसको दिव्यता की, अपने दिव्यता की जरूरत है कर्मों की। अब जो कर्म वो दिव्य हो दिव्य क्या, इसमें अदिव्यता का है मलिनता क्या है, फल में आसक्ति, क्रिया में आसक्ति, पदार्थों में आसक्ति, ममता, ये है ममता मल चली जाए, अब मल लगा दे शुद्ध कैसे हो, मेरा मन है शुद्ध करते हो, अरे मेरा मन कभी शुद्ध नहीं होगा, अरे मेरा मन तो मल है, मेरा मन शुद्ध करते हैं, अरे मेरा प्रधान मेरा अपनी तो मल है, जिन पदार्थों को अपना मान लिया उसमें हम फंस गए, यार अपना नहीं माना बिल्कुल नहीं, कल पल बताई थी बात कि ज्यादा मुक्त हो ही नहीं, थोड़ा सा बंधन है, थोड़ा सा आदमी, थोड़ा रुपया, थोड़ा जमीन, थोड़ा मकान, ये मेरा है, संसार का जीव है इनको मान लो मुक्त, थोड़ी सी बाकी है मुक्त, पांच सात दस हजार आदमी है, हजार दस हजार लाख दो लाख रुपया है, जमीन जादू मकान है, ये पकड़ा है, अरे रहेगा नहीं आपके, ये रहेगा नहीं, ना मकान रहेगा ना कुटुम्ब रहेगा ना जमीन रहेगी ना रहेगा, ये रहेगा नहीं, तो जाएगा उसे पहले छोड़ दो ना, साधु विचार कर भले समझिया दीवी जगत को पूछ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा लू, अपने जल्दी काम होगा, चूरू मेरे बजने सद्या था संस्कृत में सद्या, मनो जल्दी वो शुद्धिया शुद्धियां करो, शुद्धिया वो जल्दी करो, चलिए शुद्धियों कर लो, तो शुद्धिया कर लो, जगह बैगा बैगा कर लो, शुद्धियों करने का मतलब बैगा करो, इसमें काम देरी मत करो, फिर क्या घोड़ा थोड़े घोड़ी थोड़े क्या पता क्या हो जाए, आफत हो जाए, इस वास्ते अपने तो सुबह से शीघ्र आज भी देख लिया मेरा शरीर वर्तन, सर्वकर्माणी सर्वसंदे नव द्वारे पूरे सदी से सर्वकर्माणी सदेश सुख पास मौत पर रहेगा, ये सब क्रिया सुख कार्य के द्वारा होती है, प्रगति के द्वारा क्रिया होती है, आप क्रिया होती है नहीं, आप तो सदा प्रकाशक रहते हो सोते ही है, जो वहां पर रह जाओ तो आपके कर्म भी दिव्य हो जाओ, जैसे भगवान के कर्म दिव्य ऐसे आप ही कर्म दिव्य है, तो रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक अधिकारी, हेतु रहित जग हेतु रहित उपकारी, कोई मतलब नहीं उसे, कोई लेना नहीं, कस लेना न देना मगन रहना, कस लेना न देना कस मोह, स्वतः सीधे आफत करने से होती है, दुख है वो पैदा किया जाता है, शैत्य में ऐसा प्रकृति जल की प्रकृति स्वभाव तो शीतलता है, संयोग से कर्म हो जाता है, इस बात के साथ संबंध में कर्म मलिन हो जाएंगे, कर्म मलिन हो गए आप मलिन हो गए, दुनिया मलिन हो गए, आप छोड़ा आप शुद्ध हो गए, कर्म शुद्ध हो गए, और सुनिए शुद्ध हो गए, कितना था बोल तो, वो तो कर देना हाथ कुछ लगे ही नहीं, हजारों लाखों रुपए मेरे है, जमीन मकान बहुत है, मरता तो इशाद चलते कौड़ी है, कोई आप हताकत बहुत है और अपना नहीं मानते बोझ करते अपने, मैं चले जाए तो आ जाए तो क्या मतलब नहीं तो कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं अकर्ष न करने से मतलब है और न करने से मतलब है। तो ये बात है जन्म कर्म सुमे दिव्यम, तो ये ऐसे अपने कर्म की दो सकते हैं। इसमें शंका करो थोड़ा सा मेरे आए तो शंका करो, ये बात समझ में आई तो ठीक, नहीं आई तो क्या संदेह रहा कहाँ है ये बात मौज हो रही है। उन्हें सो बर्तन थी मैं गंगा जी अभी धुन में बह रही है, अपने बैठे मौज संदे वो हद बह रही ऐसे शरीर संसार बह रहा है, अपने मौज देखो देखो निर्पक हो तमाशा निर्पक हो जाओ चूझे पखा पक में फट जाओ निर्पक हो तुम्हारा इंद्रिया बर्तन थे प्रकृति क्रिय माना प्रति गुणे क्रिय माना नहीं प्रकृति नान्य गुणे भी करता रहो अपने मोहन देख रहे देखो निर्पक हो तुम्हारा बोलो क्या कृष्णता है। ये ज्ञान के मारे कहो भक्ति मत कहो ना, ज्ञान भी नहीं है भक्ति भी नहीं। तो ये जन्म कर्म से मेरी दिव्य हम ये भगवान कर्म दिव्य है और आप भी दिव्य बनाए। भगवान कहते हैं मेरा इस है मम्मी वांछो जीव्य शायद सुख स्वाभाविक सुख के लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा, भगवान को अपने सुख के लिए उद्योग करना पड़ता है। उद्योग करिया फस उद्यम करो उद्यम उद्यम किया तो उन्द्र गो सर्प मुकुमार एक संचित कर्म को भी क्या हम इस जन्म में समाप्त कर सकते हैं? बिल्कुल संचित तो पहले जैसे मुर्दे के दाग लगा तो पहले लगे उनके सफर ज्ञान उदय जब होते है संचित कर्म बिलाए और क्रियमाण उपजे नहीं संचित रह जाए वो संचित रह जाए वो मुंह से नहीं कर जाए तो अल्टा दिखे भगवान देव उसके कागज पड़िया लो ऊपर चढ़ गया और कागज अक्षर के ऊपर लो उतारो प्राप्त हो जाए प्राप्त मान हुई गीता व्यास सब ने सोचा दे ज्ञानादि दग्ध कर्मानंद तमाम पलितम होता ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो जाए भक्ति से भी हो जाए भगवान कहते मैं मोक्ष तुम चिंता क्यों करो मेरे को दे दो और ज्ञान करो तो बाप एकदम सुन जाए कर्म योग करो तो संघर्ष मुक्त हो जाए ये क्या याद करता कर्म समग्रम प्रवीणीय थे जब संचित क्रियमाण कब सब सबसे रहित हो जाओ ये बात है महाराज।